Book 2 80 أنشي أنشي الصفات 3 بيشيشن بيشيشن هي لديها كلب تيچاكڑے ایک کترا آهي تيچاكڑے ایک کترا آهي الكلب كبير. كترا موٹھا آهي. كترا موٹھا آهي. هي لديها كلب كبير. تيچاكڑے ایک موٹھا كترا آهي. تيچاكڑے ایک موٹھا كترا آهي. هي لديها بيت. تيچے ایک گھر آهي. تيچا ایک گھر آهي. البيت صغير. घर लहान आहे. घर लहान आहे. هي لديها بيت صغير. तिचे एक लहान घर आहे. तिचे एक लहान घर आहे. هو يسكن في فندق. तो हॉटेलात राहतो. तो हॉटेलात राहतो. الفندق رخيص. هوتيل سوستا آهي. هوتيل سوستا آهي. هو يسكن في فندق رخيص. تو ايكا سوستا هوتيلات راهتو. تو ايكا سوستا هوتيلات راهتو. هو لديه سيارة. त्याच्याकडे एक कार आहे. त्याच्याकडे एक कार आहे. السيارة غالية الثمن. कार महाग आहे. कार महाग आहे. هو لديه سيارة غالية الثمن. त्याच्याकडे एक महाग कार आहे. त्याच्याकडे एक महाग कार आहे. هو يقرأ رواية. तो कादंबरी वाचत आहे. तो कादंबरी वाचत आहे. الرواية مملة. कादंबरी कंटाळवाणी आहे. कादंबरी कंटाळवाणी आहे. هو يقرأ رواية مملة. तो एक कंटाळवाणी कादंबरी वाचत आहे. तो एक कंटाळवाणी कादंबरी वाचत आहे. هي تشاهد فيلما. تي चित्रपट बघत आहे. تي चित्रपट बघत आहे. الفيلم مثير. चित्रपट उत्साहजनक आहे. चित्रपट उत्साहजनक आहे. هي تشاهد فيلما مثيرا. تي एक उत्साहजनक चित्रपट बघत आहे. تي एक उत्साहजनक चित्रपट बघत आहे. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.